i Besan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lipca jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Gdy wybuchł gaz, opuszczali mieszkania tak jak stali. Dziś pierwsi mieszkańcy kamienicy w Bytomiu wracają do siebie. Wiceminister Salin mówi w Trójce, że liczy na współpracę z władzami Gdańska w sprawie budowy Muzeum na Westerplatte. Rzecz dotyczy sprawy, która nie powinna dzielić Polaków. Nawet do końca wakacji może potrwać rekrutacja do szkół średnich. Kilka dni po wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu pierwsi lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. W eksplozji zginęła matka z dwójką dzieci. Dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Sekcje zwłok mają określić dokładną przyczynę śmierci ofiar. Przypomnijmy, w sobotnim wybuchu gazu zginęły 39-letnia kobieta oraz jej dwie kilkuletnie córki. Ponadto 4 osoby zostały ranne. Chociaż kamienica, w której doszło do wybuchu, nie musi być wyburzona, bowiem jej konstrukcja nie została naruszona, to jednak 6 mieszkań nie nadaje się do użytku. Lokatorzy będą mogli w nich zamieszkać dopiero po przeprowadzeniu gruntownego remontu. Pozostała część mieszkańców wróci dziś do swoich lokali. Od soboty przebywali u swoich rodzin. Niektórzy skorzystali także z noclegu zaproponowanego przez miasto. Poszkodowani lokatorzy dostali także doraźne zapomogi w kwocie 2000 zł. W związku z sobotnim wypadkiem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wystosował list do zarządców budynków, aby przeprowadzili kontrolę instalacji gazowych. A relacjonowała Joanna Opas. Dziś Senacka Komisja Kultury zajmie się specjalną ustawą o Westerplatte, która w czwartek została przyjęta przez Sejm. Dzięki niej wojewoda będzie mógł przekazać tereny na Półwyspie na rzecz Muzeum II Wojny Światowej pod budowę nowego oddziału muzealnego. Zastrzeżenia co do takiego rozwiązania mają władze miasta. Wierzę we współpracę z Gdańskiem, powiedział w salonie politycznym Trójki wiceminister kultury Jarosław Selin. Rzecz dotyczy sprawy, która nie powinna dzielić Polaków. My chcemy zbudować muzeum plenerowe upamiętniające tę heroiczną 7-dniową bitwę, opowiadające też o tle, czyli o całej wojnie obronnej 1939. A żeby to było możliwe, to trzeba ujednolicić strukturę właścicielską na Półwyspie Westerplatte, która jest bardzo rozproszona. To nie jest tylko problem miasta Gdańska i terenów należących do miasta Gdańska, tylko wielu innych właścicieli. Kamień węgielny pod budowę muzeum ma zostać wmurowany 1 września. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz ponownie wezwany przed komisję śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Zamknięta część przesłuchania rozpocznie się w południe, jawna o 14. Dawid Grygorcewicz. Pierwsze przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza odbyło się na początku lutego bieżącego roku i trwało łącznie z przerwami 9 godzin. Były wiceminister finansów zeznał, że miał świadomość problemów z wyłudzeniem tego podatku. W jego ocenie działania resortu były prawidłowe. Akurat w tych dużych tematach jak stal, złom, paliwa nie można mówić o zaniechaniu. Naprawdę nie można. Komisja ma także dziś podjąć decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Andrzeja Parafianowicza, a także byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Wniosek przygotował przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała. Przestępstwo polega na niedopełnieniu obowiązków przez nieprzeprowadzenie koniecznych dla ochrony dochodów państwa prac legislacyjnych, co uniemożliwiło przyjęcie w formie ustawy rozwiązań prawnych uszczelniających system podatkowy, który zapobiegałby wyłudzeniom od podatku od towarów i usług oraz zaniżaniu należnego podatku. Komisja zaplanowała przesłuchanie ostatnich świadków do końca tego miesiąca. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rekrutacja do szkół średnich może potrwać nawet do końca wakacji. O miejsca walczy podwójny rocznik, czyli absolwenci podstawówek i gimnazjów. Jedne samorządy już ogłosiły wyniki, inne zrobią to w przyszłym tygodniu. Warszawscy uczniowie korzystali z możliwości wyboru wielu szkół, by zwiększyć swoje szanse dostania się do tej wymarzonej. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Ja wybrałam 13 szkół, w tym do 20 klas. Wybrałam 21 szkół. Chcę się po prostu zabezpieczyć, tak, żeby nie było stresu kolejnego w drugiej turze. W Krakowie, gdzie pierwsza tura rekrutacji się zakończyła, rekordziści składali dokumenty do 160 klas. W Lublinie miejsca szuka około 600 uczniów, mówi Olga Mazurek-Podleśna z Kancelarii Prezydenta. To osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej placówki. Nie chodzi tutaj tylko o pierwszy wybór. Są to osoby, które nie spełniły warunków w ramach kwalifikacji. Są to osoby, które na przykład wybrały tylko jedną szkołę i jeden oddział, mimo że w Lublinie była możliwość wyboru aż do 6 placówek. Wielu uczniów złożyło wniosek o wgląd do egzaminów gimnazjalnych, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Są takie komisje okręgowe, w której ta liczba wniosków jest wyższa, około 30-50%, na przykład Okręgowa Komisja w Gdańsku czy Łodzi. Są takie komisje, gdzie tych wniosków jest dwa razy tyle, na przykład we Wrocławiu. Jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Tych wniosków jest rzeczywiście tutaj bardzo dużo, ponad 10 tysięcy. Uczniowie chcą sprawdzić, czy na pewno ich prace są prawidłowo ocenione. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Koniec imponującej serii Ashley Barty. Wygrała 15 spotkań z kolei, w tym wszystkie na Roland Garros. Wczoraj przegrała w trzech setach z Alison Risk w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu i komplementowała rywalkę. Ona zagrała swój najlepszy tenis, w sumie mogłam się tego spodziewać, zagrała świetny mecz i w pełni zasłużyła na to zwycięstwo. Tyle Ashley Barty, ale nie tylko ona, myśląc o faworytkach, odpadła wczoraj z turnieju. Nie ma już w nim rozstawionej z trójką Karoliny Pliszkowej i dwukrotnej triumfatorki przy Church Road Petry Kwitowej. W turnieju panów bez niespodzianek. Swoje mecze czwartej rundy gładko wygrali Novak Djokovic, Roger Federer i Rafa Nadal. My cieszymy się z awansu do ćwierćfinału debla pary Łukasz Kubot, Marcelo Melo. W sprawach kolarskich liczy się teraz przede wszystkim Tour de France. Meta trzeciego etapu po dwóch belgijskich kończyła się już we Francji i pierwszy linię mety minął Francuz Julien Alaphilippe. Mało tego, został też liderem całego wyścigu. Liderką kobiecego Giro d'Italia po czterech etapach pozostaje Katarzyna Niewiadoma, a w piłkarskim Pucharze Narodów Afryki znamy już komplet ćwierćfinalistów. Jako ostatnie dołączyły do tego grona reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej i Tunezji. Teraz siatkówka. Kibicom tego sportu nie trzeba przypominać, że lada dzień zaczyna się w Chicago Final Six Ligi Narodów, oczywiście z udziałem Polaków. Za oceanem zagra też Iran i ta ekipa nie może mówić o serdecznym przyjęciu przez amerykańskie służby celne. Do zdarzenia na chicagowskim lotnisku O'Hare doszło w sobotę, ale dopiero teraz poinformowały o nim amerykańskie media. Wszyscy członkowie irańskiej ekipy zostali zatrzymani na 4 godziny przy przekraczaniu granicy. Prasa w Chicago informuje, że trener Irańczyków w wypowiedzi dla środków masowego przekazu ze swojego kraju podkreślił, że przybywająca w tym samym czasie ekipa polska nie miała żadnych problemów z dostaniem się do USA. Wszystkim natomiast jego podopiecznym oraz członkom ekipy zadawano wiele bezsensownych pytań. Amerykańska służba celna w odpowiedzi na te zarzuty zaznaczyła, że cały proces odbył się zgodnie z procedurami. Bez incydentów. Irański MSZ złożył oficjalny protest w tej sprawie na ręce ambasadora szwajcarskiego w Teheranie. Szwajcaria reprezentuje interesy Iranu w USA. Po tym, jak stosunki dyplomatyczne tych państw zostały zerwane w 1979 roku, Światowa Organizacja Siatkówki napisała, że zaniepokojona jest tym incydentem i współpracuje z odpowiednimi władzami, aby nic takiego więcej się nie wydarzyło. Na inaugurację swoich występów Final Six Iran w Chicago zagra z Polską. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kończymy jak zaczynaliśmy, tenisem. Boris Becker sześciokrotnie zwycięzca turniejów wielkoszlemowych od dwóch lat jest oficjalnie bankrutem. Teraz do muru przycisnęła go po rozwodzie w Londynie druga żona, niejaka Lili. Na poczet alimentów Becker zaczął pozbywać się tenisowych pamiątek, m.in. repliki i trofeum za wygranie Wimbledonu. Po sądach ciągają go za długi także w Hiszpanii, we Francji i w Hajmacie. W Niemczech skazano go nawet na dwa lata w zawieszeniu za miganie się od podatków. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od Pomorza i Kujaw po Podlasie i północną Lubelszczyznę. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać, miejscami również burze i grad. W innych regionach więcej pogodnego nieba, choć synoptycy również nie wykluczają deszczu i burz. No, na termometrach 15 stopni w Olsztynie, 17 w Warszawie, 19 w Poznaniu, Łodzi i Kielcach, najwięcej 20 w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawdziwy talent show z żonglerami i tańcami. Radiowy romans improwizowany. Pierwsze w historii radia prezentacje teledysków i Muzeum Polskiego Suchara. Będą aktorzy kabaretu Na Koniec Świata i Lala Poland. Improwizatorzy z warszawskiego klubu komediowego Bartosz Gajda oraz gwiazdy kina i telewizji. A także muzyka, jakiej nigdy nie usłyszycie w żadnym radiu. To jest zupełnie inne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Już teraz tydzień amerykański w Lidlu, a w nim szejk mleczny złoty 99 za 230 ml i kafe latte z ciastkiem 2,49 za 250 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Minęła 9:10. Do południa. Mówimy dzień dobry. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Piotr Metz. Dziś wtorek. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. Wtorkowa piosenka Ikona będzie pojawiać się jeszcze w innych wersjach w kolejnych godzinach programu Do Południa. O 9:30 informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość. Po 10:00 nasza płyta tygodnia, renesans grupy Pocahontas. Obrazki z wystawy. Monika Małkowska będzie spacerować po placu Małachowskiego. Nasza piosenka dnia o 11:10. Dziś to nowe po latach nagranie grupy Skankanansi What You Do For Love. Nasz muzyczny gość Natalia Zastępa po 11:00, około 11:15. Adamski seryjny o serialu Stranger Things 11:30 i na zakończenie nasza powieść. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Będziemy dziś wspominać też nieodżałowaną Wandę Warską.

i żadnych rajów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Z niekłamanym zachwytem oglądam płytę Janerka na basy i głosy. To kolejne nagranie z tej właśnie płyty, Pablo Pavo i Nika w ogniowych strzelbach. Na pewno z tej płyty jeszcze dziś w do południa zagramy. Są takie dni w muzycznym kalendarzu, takie jak 9 dzień lipca, kiedy działo się w historii muzyki rockowej tyle, że nie sposób o wszystkim w 3 godziny powiedzieć. Ale o tym musimy. David Bowie 9 lipca 1971 roku rozpoczął w Trident Studio w Londynie nagrywanie płyty Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy był wzorowany na brytyjskim wokaliście rock'n'rollowym. Nazywał się Vince Taylor. Przeżył załamanie nerwowe i kiedy Bowie go spotkał, ten wmawiał Davidowi, że jest skrzyżowaniem Boga i kosmity. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Just the beat.

skąd. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, oczywiście ceny paliw w zasadzie bez zmiany. Dziś na swojej trasie mogłem kupić benzynę 95, płacąc 5,06 zł za litr. Ale tradycyjnie huśtawka trwa, to co pan zauważył tydzień temu. No tak, tydzień temu jeszcze były ceny, czasami się zdarzało kupić poniżej 5. Poniżej 5 zł. Teraz to już jest raczej chyba przeszłość. No te wahania no, są takim efektem zresztą wielu czynników. To co mówimy zawsze o tej nerwówce w dziedzinie polityki międzynarodowej, co się przekłada na ceny ropy, ale również jest sezon wakacyjny, w związku z czym też no, większy jest popyt na paliwa i to się też daje we znaki ze względu na to, że stacje paliw często właśnie podnoszą wtedy swoje marże, żeby troszeczkę zarobić. Troszkę więcej zarobić na tym paliwie, w związku z czym jeżeli do tego dorzucimy jeszcze no, sezon prac polowych w rolnictwie, też jest większy popyt. No i to wszystko powoduje, że taka jest sytuacja. Panie Adamie, czy żywność drożeje właśnie przez wysokie ceny paliw? Między innymi powodów do wzrostu cen żywności, a one rzeczywiście wzrosły bardzo dużo, bo nawet się takie widziałem wyliczenia, że jeżeli by potraktować samą żywność, no to nawet 6% jest wzrost cen. No to tutaj powodów jest wiele i oczywiście energia to jest jeden z elementów, ale koszty pracy i wiele innych czynników. Chorwacja, Bułgaria chcą do euro. Rumunia też się przymierza. Jakie są kryteria, przypomnijmy panie Adamie, wejścia do tej strefy? Europejski Bank Centralny taki ma taką listę pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby w ogóle rozpocząć wchodzenie, ponieważ wchodzenie się toczy tak dwuetapowo. Najpierw jest okres taki dwuletni takiego zharmonizowania finansowego, a potem dopiero przyjęcia euro. Ale trzeba mieć przede wszystkim no, inflację pod kontrolą, trzeba mieć deficyt finansów publicznych poniżej 60%. Jest tych czynników kilka i one muszą być spełnione, jeżeli chcemy myśleć o takiej walucie. No właśnie, u nas trwa cały czas dyskusja, przy czym i zwolennicy, i przeciwnicy no, mają swoje racje. To znaczy jest sytuacja taka, że w tej chwili bardzo by te euro zostało zdemonizowane jako taki trochę, kiedyś byli imigranci, potem nie wiem, te LGBT, a teraz jest, mówi się często euro jako o czymś takim, co nam zagraża i tym musimy się przed tym bronić. No oczywiście mamy zobowiązania przyjęcie euro, ale teraz nagle padają takie deklaracje, że może kiedyś, jak dojdziemy do stanu zamożności takiego, jak jest w Europie. jak w Niemczech. No, założenie takie, że utrzymywanie pozostawanie Polski poza strefą euro daje nam jakieś szanse na szczególne możliwości wzrostu, jest taką iluzją, bo oczywiście można pewnymi kursowymi jakimiś zagraniami próbować pewne rzeczy robić, ale to kij ma dwa końce. No, na tym można i korzystać, i tracić. No, Polska jest połączona z innymi gospodarkami i przez różnice kursowe oni tracą. To ciekawe, pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków. To jest badanie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. I tak najwyższy poziom akceptacji zachowań niemoralnych i nierzetelnych dotyczy spłaty zobowiązań. No niestety to niedobrze, panie Adamie. No oczywiście, no długi trzeba regulować, chociaż konferencja jest instytucji tych finansowych, przedsiębiorstw finansowych jest organizacją, która skupia tą taką część rynku pozabankowego, w związku z czym tam rzeczywiście jest taka sytuacja, że wiele osób pożycza na zasadzie takiej, że już tak powiem wierzyciel niech się martwi i rzeczywiście to jest jakiś efekt chyba również tego, że mamy taką trochę nakręconą tą konsumpcyjną spiralę i na zasadzie nie przejmuj się, jak cię nie stać, to pożycz, to na pewno spłacisz. No nie wszystkim się udaje, a różnie do tego podchodzą sami pożyczający. No tak, wyszło na moje. Zawodówki odżywają. Zaczyna brakować miejsc dla chętnych. Panie Adamie, po co je zniszczyliśmy 30-25 lat temu? Wie pan, ja nie pamiętam, żebyśmy je niszczyli. Ja ich nie niszczyłem. A ja pamiętam. Tak, że niszczyłem je. No pan osobiście nie. No właśnie. Ja myślę, że to nie, nikt ich tak specjalnie nie niszczył. No była sytuacja na rynku pracy taka, że zawodówka no była takim gorszym rozwiązaniem. Wiele osób widziało właśnie w edukacji w licealnej, a potem w studiach możliwość awansu i w tym momencie rzeczywiście zawodówki cierpiały i były likwidowane. A dziś no, one odżywają też znowu w efekcie reformy pani Zalewskiej, która spowodowała, że nagle dwa roczniki pojawiły się w szkołach średnich i wszyscy się do liceów nie dostaną, ale oczywiście szkołą pierwszego wyboru dla większości jest liceum. Te szkoły zawodowe są niestety ciągle traktowane jako taki no, gorsza opcja i to nie będzie oznaczało, że z tych szkół będziemy mieli fachowców. Oni prawdopodobnie będą myśleli, jak się z nich wydostać do edukacji wyższej. Z drugiej strony ci fachowcy są potrzebni, brakuje ich. Tak, oczywiście brakuje ich i te szkoły zawodowe, które czasami były tworzone nawet przez jakieś firmy, które widziały w nich zasób jakiś kadrowy, to były, ale czasami no, te tradycyjne szkoły zawodowe no, czasami uczyły tak, że ci fachowcy musieli być dopiero naprawdę szkoleni już w praktyce firmowej. Wydanie paragonu dopiero po zakończeniu transakcji zagrożone jest mandatem w wysokości od 300 do 500 zł. Przypominamy to. No tak, rzeczywiście. Prawdę powiedziawszy, ja to nie do końca tą ideę tego zagrożenia i tych, no ale w tej chwili no, walka ze szarą strefą jest jedną z dosyć istotnych elementów poprawy finansów. Jest jeden z elementów tej walki. No właśnie. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę oplasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Czy pamiętacie Państwo słynny przebój sprzed już prawie 40 lat grupy Soft Cell Tainted Love? Pewnie tak. Nie wiecie pewnie Państwo za to, że tak naprawdę był to cover. Oryginał nagrała w roku 1965 Gloria Jones, później narzeczona Marka Bolana. A przypomniałem te fakty z rokowego kalendarza, dlatego że dziś okrągła 60 stuknęła Markowi Almondowi. Spencer. Mark Almond i piękna mini suita muzyczna The Days of Pearly Spencer. Mamy teraz dla Państwa zaproszenie na kolejne koncerty festiwalu Lata z Radiem. To będzie w Pucku w piątek 19 i sobotę 20 lipca. W piątek warszawskie kombo taneczne, kapela z wsi Warszawa i dzień później Big Band Uniwersytetu Chopina, Sławek Uniatowski, Muniek i Przyjaciele i na wielki finał Daria Zawiałow. Przypomnę, to w Pucku 19 i 20 lipca. Wszystko zaczyna nasz redakcyjny kolega Janek Młynarski ze swoim tanecznym kombo. Ale ja mi wycackany szedł se jakiś gość, facjata niby owszem może być. Nagle potknął się o kamień rycząc och psia kość, jak oni mogą w tej Warszawie żyć. I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wun reodziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy wąt, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiegą, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet warszałystka po. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował wnet i próżny był majchrowy jego trup. Mówić nawet nie potrafię jak, dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być cwany, w ząbek przesany, to teraz reżysz draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcis to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę ko. Warszawiak w Pucku 19 lipca w piątek. Za 8 minut z sekundami będzie punktualnie 10. Na tak, na nie za.